Middernacht, zondag 27 november. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De regering en de oppositie van Venezuela zijn het eens geworden over een humanitair fonds. Daarmee komt geld vrij voor voedsel, onderwijs en gezondheidsprogramma's. Het fonds staat onder toezicht van de VN. In ruil daarvoor verlicht de VS de sancties tegen de regering van dictator Maduro. Venezuela zit al jaren in een diepe politieke en economische crisis. Zo'n 7 miljoen inwoners zijn naar het buitenland vertrokken. Sinds de terugtrekking van Rusland uit de stad Gerson zijn volgens Oekraïne 32 burgers gedood bij beschietingen. Rusland trok zich 2 weken geleden terug naar de oevers van de rivier de Dnieper. Vanaf daar bestoken ze de regio van Gerson. Ook zouden Russische militairen tijdens de bezetting ruim 500 oorlogsmisdaden hebben gepleegd. De bezetting van Gerson duurde bijna 9 maanden. Meerdere Surinaamse antislavernijorganisaties zijn ontevreden over het plan van het kabinet om volgende maand excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. De voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie Suriname vindt dat Nederland overhaast te werk gaat. Het zou volgens hem beter zijn om te wachten tot 1 juli volgend jaar, 150 jaar na afschaffing van de slavernij. De organisaties willen ook dat premier Rutte excuses aanbiedt in Suriname en niet minister Weerwind, zoals het kabinet van plan is. Op het WK voetbal in Qatar heeft Argentinië zijn 2e wedstrijd wel gewonnen. Na de verrassende nederlaag tegen Saoedi-Arabië werd het nu 2-0 tegen Mexico. In dezelfde pool won Polen vandaag ook met 2-0 van Saoedi-Arabië. Alle 4 landen in de groep hebben nog kans om door te gaan naar de 8e finales. Eerder op de dag plaatste Frankrijk zich als 1e land voor de volgende ronde. De Franse ploeg won van Denemarken met 2-1. Het weer. Het is bijna overal droog en vannacht daalt de temperatuur naar 3 graden. Overdag veel regen, behalve in Limburg. Het wordt overdag een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Eustjan Akyol. Ja, goedenacht dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen in mijn eigen woonkamer in Deventer. Maar vandaag is dat niet het geval. Ik ben in Hilversum. Dat heeft een reden. Ik moet morgen vroeg vliegen. En ik dacht, ja, dan kan ik beter vanuit Hilversum starten dan vanuit Deventer. Want je weet nooit wat er gebeurt. Mijn gast is een heel bijzonder iemand. Eigenlijk iemand die ik al wel langer ken, in de zin van we komen elkaar tegen in de wandelgangen, maar echt spreken heb ik haar nog niet gedaan. Nee, ik noem haar wel altijd, als ik het met mijn vriendin over haar heb, de grande dame van de Nederlandse literatuur. Ik heb het over Nelleke Noordervliet en je kijkt dan meteen moeilijk. Waarom? Een grande dame van de Nederlandse literatuur. Ja, ben je altijd heel oud. Ik wil niet je leeftijd noemen, maar maar die weet je heel goed. Die weet ik wel goed, ja. Maar jij hebt natuurlijk wel in de loop der jaren veel zien gebeuren in die Nederlandse literatuur. En ook veel mensen zien komen en ook weer weggaan. Ja, zeker. En jij bent er nog steeds, dus. Dat is waar. Dat is waar. Het is een kwestie van volhouden, hè? En is dat moeilijk voor jou om het vol te houden? Nee, ik zou niet weten wat ik anders moest doen. Bij jou zit er echt zo'n innerlijke drift, heb ik altijd het idee, ook als je gaat kijken naar jouw productie, om te schrijven. Ja, dat wil niet zeggen dat ik dat elke dag van 9 tot 5 doe. Maar het is wel iets, ik ben altijd wel bezig met denken over een volgend boek. En er lopen altijd wat verhalen en mogelijkheden en thema's in mijn hoofd. De hele wereld doet zich aan mij voor om als het ware beschreven te worden in een boek. Ik begrijp de wereld beter als ik een boek schrijf. Dus dat gevoel is misschien groter dan jijzelf. Zou je willen dat wel eens uitgaat? Dat jij steeds zo die prikkels krijgt van, oh, dit is misschien weer iets waar ik over moet schrijven. Hier moet ik me bezig houden. Nee, want het is niet iets wat heel erg prominent is. Het is niet zo dat ik mij bewust ben voortdurend van het kijken en denken en beschrijven en noteren, dat niet, nee. Het is een soort manier van zijn geworden. Ja. Waar ik vroeger misschien altijd en eeuwig met een potlood of een pennetje en een boekje in mijn hand zat, dat heb ik nu niet meer. Ik denk nu veel meer van, oké, komt wel. Als ik dit denk, blijft dus wel ergens in mijn gedachten zitten. Als ik het nodig heb, komt het tevoorschijn. Ja, maar die houding, je had het zelf net over leeftijd. Ik ben 38, ik heb het gevoel, ik kan me die houding niet permitteren. Wat voor houding niet? Welke houding nou, niet? Dat, om dat te is, zeggen, want het komt wel? Ja, het komt wel inderdaad. Ik heb heel erg het gevoel, ik moet het ook wel een beetje najagen, erachteraan gaan. Want als ik nu stilsta en dan maar wat jaag jij dan na? Je maakt veel televisieprogramma's en interviews. Je schrijft columns en dergelijke. Ja. Heb je dan het goed? Dat is natuurlijk ook een druk bestaan. Mm-hmm. Dus daar krijg je een zekere jachtigheid van. Omdat je van het een naar het ander holt. En een beetje moet bedenken van ik moet dit voorbereiden, dat voorbereiden. Dat is natuurlijk, dat geeft ook een enorme drive en energie. Drive en energie, maar ik ging me verdiepen in jou. En ik had al eerder werk van jou gelezen. Er zit natuurlijk ook een geldingsdrang in. Zeker. En ik had er nooit bij stilgestaan. Want als ik jou zie inderdaad, of het nou in een krant is, of we komen elkaar fysiek tegen ergens, dan ben jij voor mij, en dit klinkt een beetje onaardig, maar je bent wel iemand van de bovenlaag van de samenleving. Maar ik stond er gisteren voor het eerst bij stil dat jij helemaal niet anders bent dan ik. Jij bent ook een klassemigrant. Zeker. Ik moet er altijd vreselijk om lachen. Iemand zei een keertje tegen mij, goh, ben jij de dochter van een fietsenmaker of een automonteur? Ja. Ik dacht dat jij aan de Keizersgracht in een bibliotheek was geboren. Ja, nou. dat dacht ik dus ook helemaal niet het geval. Ja. Nee, ik heb alle kenmerken van een klassemigrant. Ja, en voor de mensen die denken nu, wat is een klassemigrant eigenlijk? Ik weet dat mensen die het niet zijn het woord niet goed begrijpen. Dat is dat je misschien in een sociale onderlaag wordt geboren, om het even zo te definiëren, als dat niet onaardig is. En door onderwijs, door literatuur, kunst, cultuur, ga je toch, er is een sociale ladder. Mm-hmm. En je gaat dan steeds een treetje hoger. Want Nederland is nog steeds een klassemaatschappij. Ja. Misschien niet zo sterk als andere landen, zoals Engeland bijvoorbeeld. Maar we zijn een klassemaatschappij. Ik merk het altijd nog feilloos, hoor. Hoe dan? Ik zie altijd die eigenlijk nauwelijks zichtbare grenzen meer lopen. Die moet jij ook zien. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk de duidelijke grenzen van etnische afkomst en zo. Ja. Maar je hebt ook de grenzen van klassen. Mm-hmm. En dat het is bijna een heel subtiele ervaring. Als je ziet hoe mensen andere mensen behandelen. Mm-hmm. Bejegenen. Dat, kan je daar een voorbeeld van is een heel duidelijk voorbeeld vind ik altijd als mensen van een bovenlaag ontzettend aardig gaan doen tegen de bakker. Mm-hmm. Dus net doen alsof er helemaal geen klassenverschil is. Ja. Terwijl je dat je eigenlijk juist met dat gedrag aardig, benadrukt. Precies. Dat krijgt dan een vorm van neerbuigendheid. Mm-hmm. Waarin ik altijd zie van, dat is die kijkt eigenlijk een beetje neer op een ander, maar vindt dat hij dat niet mag doen en gaat dus overcompenseren. Ja. Nou, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Maar je hebt 1001 andere voorbeelden. Langzamerhand kan ik daar, bedoel, omdat je aan mij niet meer ziet of hoort waar ik vandaan kom. Nee. Nee. Heb ik er niet zo last meer van. Ja. En mij ook helemaal geen bal meer kan schelen. Ja. Maar toen ik jonger was en ik kwam dan ergens thuis of bij mensen of in een omgeving waar duidelijk de hogere klasse aanwezig was, dan ik moest steeds opletten wat de code nou daar was. Hè? Wat, etiket of etiketten, ja. wat mag je zeggen? Ja. Welke woorden mag je gebruiken? Hoe moet je je gedragen? Mag je hard lachen of zo? Mm-hmm. Of gewoon de hele kleine dingen. Mm-hmm. Ik ben dus heel erg alert geworden op wat in een bepaalde omgeving passend is. Maar ook dus heel erg zelfbewust. Ja, zeker. Ja. Tuurlijk. En ik vroeg me ook af, komt er een moment dat je... Nou ja, je voelt je verwant, denk ik, met een onderklasse heel lang. Ja. Gaat dat ooit weg? Nee. Dat gevoel. Dat gaat nooit weg. Ook als je boeken schrijft, prestigieuze prijzen wint, literaire prijzen. Nee, maar waarom zou dat weg moeten? Nee, het is juist fantastisch dat het niet weggaat. Dus ik vind het een mooi antwoord. Ik vraag me af, hoe uitzicht dat bij jou? Want als het gaat bijvoorbeeld om... Ik heb hier het meest recente boek, Wij Kunnen Dit. En ja, dan komt de Griekse dichter en weet ik veel wat. En wat heel mooi geschreven is, hè, waar ik ook enorm van geniet. Ook als de jongen van de onderklasse die zich omhoog heeft geworsteld. Of ja, het is niet per se slecht in de onderklasse. Maar dan denk ik wel van... Ja, het is misschien jammer dat niet iedereen met alle respect in de onderklasse dit zou kunnen lezen, denk ik dan. Nee, dat is wel waar. Maar ook niet waar. Want ik denk dat mijn moeder het best zou hebben kunnen lezen. En dan zou ze hebben gezegd van... God, leg nou dat nog eens een keertje uit wat dat met die Sapfo is. Mm-hmm. En dan leg ik het uit en dan snapt ze dat. Mm-hmm. Of niet helemaal, maar dat is ook niet erg. Ik zeg altijd van, er zijn boeken die je kunnen boeien... maar die je heus niet helemaal begrijpt... of waar je niet alles van meekrijgt. Dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal geen punt. Dus je hoeft niet alles te weten wat een schrijver weet. Lees er maar overheen. Duik er maar onderdoor. Pak op uit een boek wat je aanspreekt. Het is niet zo dat je alles hoeft te weten en te kunnen... om toch ergens van te genieten. Is dat hetzelfde als wanneer je muziek hoort... gezongen in een vreemde taal... En je begrijpt niet wat er gezongen wordt... maar je voelt wel dat het mooi is? Is dat dat? Tuurlijk, dat is precies hetzelfde. Of zoals ik muziek luister... ik weet van muziek helemaal niks af. De mensen die dus uit de hogere klasse kwamen... die dus pianoles hadden... en waar de ouders ook veel van klassieke muziek hielden... die weten dan hoe dat in elkaar zit. Ja. Ik weet niet hoe dat in elkaar zit, maar ik vind het wel mooi. Ja. Dus ik weet niet, ik kan geen noot lezen. Ja. Ik kan geen symfonie analyseren. Nee. Maar so what? Ja, so what, inderdaad. We gaan niet je hele biografie doen, want de mensen die jou kennen, die weten het al. Je hebt er ook heel veel over geschreven. Maar toch, om voor die luisteraar die nog niet helemaal bekend is met jouw wordingsgeschiedenis. We hebben het over Rotterdam. Je bent geboren in 1945. Rotterdam, we weten allemaal, kwam er niet heel genadig vanaf, om het eufemistisch te zeggen. Vader was... automonteur, heb ik gelezen. Moeder. Huisvrouw. Ze was eigenlijk modinette. Ze was naaister op een confectieatelier. He, ze zat achter zo'n naaimachine... waar 100 meisjes achter naaimachines zaten. En zij stikte zakken op jassen... bij het confectieatelier van Hertzberger in Rotterdam. En toen ze trouwde, hield ze er lekker mee op. Ja, want dan was het klaar. Ja. Het was rooms en rood? Het was rooms en rood. Mijn vader was rooms en mijn moeder was rood. En dat ging goed? Ja, dat ging goed. Mm-hmm. Want waarom niet? Mijn moeder was de baas. Mijn moeder was de baas? Ja. Op welk moment was zij de baas? Altijd. Nee, mijn moeder was gewoon een tamelijk uitgesproken tante. Op een vriendelijke manier? Niet altijd. Maar zij maakte uit wat er gebeurde. En mijn vader was gewoon een hele lieve man. Iets te lief? Nou, hij was eigenlijk een beetje te lief. Ja. En zij maakte daar misschien tussen aanhalingstekens misbruik van? In de zin nou, dat wil ik niet zo zeggen, want dat zijn van die dingen. Het huwelijk van je ouders is eigenlijk een groot geheim. Dus als kind zie je dat op een bepaalde manier en heb je daar een idee over. Maar in de loop van de jaren, naarmate je ouder wordt, ga je dingen toch anders zien. Ja. Ik vind dat heel mysterieus. Dus jong kon je het wel observeren, maar misschien nog niet op de juiste manier duiden. Nee, precies. Maar het is ook zo dat je op verschillende momenten een verschillende analyse kunt maken die allemaal waar zijn. Alles klopt in principe, alleen het is net het even... Is net even een ander accent, dat je bij jezelf denkt... ja, mijn moeder had eigenlijk toch ook best wel gelijk. Ja. Want als zij dat niet deed, als zij er niet achteraan zat... Dan was het niet goed gekomen. Dan had hij over zich heen laten lopen en zo. Dus het is heel goed soms wat ze deed. De buurt, de omgeving was Krooswijk... Daar ben ik geboren, ja. Daar ben je geboren. Dat zag er toen heel anders uit. Zeker na de oorlog. Ik denk, je eerste herinneringen zullen... Ja, hoe zijn die eerste herinneringen aan Krooswijk? Ik denk vooral heel erg kaal. Ja, Krooswijk, de straat van mijn grootouders. Op de hoek zat een waterstoker. Nog, ouderwets. Ja. En... aan de overkant zagen we de Kralingse Plas. Die zie je daar nu niet meer vandaan. En gingen we naar de stad, dan was het... op een gegeven moment was het dan weer leeg. Dus het hart van de stad was plat gebombardeerd. En dan, ik heb het wel vaker verteld, dan zaten we in de tram. En dan zei mijn moeder, daar was Pjor. Ja. Dat was de grote dancing. Er werd gedanst, hè? Ja, dat is fantastisch. Ja. Dat moet een spectaculaire dancing geweest zijn. Op de hoek van de Coolsingel, er stond niks. Nee. Dus ze wees alle dingen aan die er waren voor de oorlog. En die weg waren. Ja, en... dat betekent ook, kijk, jij hebt dat niet gezien of meegemaakt. Dus je hoort iets van een heel dierbaar iemand, namelijk je moeder, die er met veel weemoed en liefde over spreekt. En tegelijkertijd kun je dan wel invoelen ook wat ze vertelt? Als je heel jong bent, dan ken je de rijkwijde nog niet van dat soort opmerkingen. Dan neem je ze eigenlijk voor kennisgeving aan, mm-hmm. als het ware. Maar je krijgt wel een gevoel van wat een herinnering voor iemand kan zijn. Ja, want... en dat is iets wat je als kind al dan verbaast of wat je mooi vindt. Mm-hmm. Dat je eigen moeder als het ware nog een lichtje in de ogen krijgt als ze denkt aan die prachtige zaal waar het de dansvloer van onder was verlichte, waar ze dan rondzwierde. En kijk, haar herinnering kwam dan tegelijkertijd bij mij als beeld binnen. Precies. En dat vond ik er leuk van. Dat vond ik mooi. En dan was het weer weg. Want haar vertelling moet ook enorme indruk op jou hebben gemaakt. Want inderdaad, je zei het net in een bijzinnetje. Dit heb ik wel eens eerder verteld. Ja. Maar dat is natuurlijk ook omdat... naarmate zij dat vaker ging vertellen... dat werd echt een ding. Is het ook iets geworden bij jou? Ja, tuurlijk. Het kwam, Pjor stond voor de vrolijke tijd van haar jeugd. En die was door de oorlog... wreed afgebroken. Ja. In een tijd trouwens, maar dat weten we allemaal... waarin er niet zoveel werd gesproken over emoties, over leed. De mensen die niet meer teruggekomen zijn. Wat bij jullie ook het geval was. In mijn vaders familie, ja. Ja, twee broers geloof twee broers, ik, ja. Niet teruggekomen, dus daar werd gewoon niet over gesproken. En op jonge leeftijd... Begreep je dat wel of niet? Of was het zo vanzelfsprekend dat je niet eens over nadacht? Hoe ging dat? Nou ja, de oorlog was natuurlijk eigenlijk permanent aanwezig. Ook al werd er niet over gesproken. Daarom was hij er nog wel. Want er werd af en toe aan gerefereerd. Weet je, mm-hmm. een beetje. Of op verjaardagen. Wat ik altijd heel opvallend vond, of achteraf eigenlijk opvallender vind nog dan ik het toen vond, werden altijd de anekdotes verteld. Met humor. Ja, er werd of de sterke verhalen. Ja. En wat ze hadden gedaan tegen de Duitsers. Hè? Ja. Hoe ze daden van klein verzet hadden gepleegd. Dat waren de kleine, dat waren dan de anekdotes die naar voren kwamen. Ja. En toch goed, hè? Dat we dat hebben gedaan. Dus niet van toen het bericht kwam dat Kees was gesneuveld. Ja. Zo. Nee, het werd altijd vrij onderkoeld gebracht. Ja, en ik heb het in eerder werk van jou gelezen. Dat waren nou niet per se de meest heldhaftige dingen. Dat waren, dat klinkt oneerbiedig, maar een beetje lullige dingen ook wel. Hè? Maar dat was zo was het. Kijk, er waren een paar mensen in het verzet van begin af aan. En toevallig was een neef van mijn moeder zwaar in het verzet. Mm-hmm. En mijn moeder, ja, Dick heeft zwaar in het verzet gezeten. En tantes van mijn moeder hebben Joodse mensen verborgen. Dus ze hebben hun steentje bijgedragen. Mm-hmm. Maar niet iedereen deed dat en kon dat doen, of wilde of durfde dat te doen. Ja. Maar dan zijn de kleine dingen van rebellie tegen de Duitsers, moest je dan een beetje uitvergroten, zeker na de oorlog, om te laten zien, hè, ik ben ook tegen geweest, hoor. Ik heb ook mijn best gedaan. Ja. Ja. En dan was er nog dat hele grote gebied van mensen die eigenlijk wel hulden met de Duitsers. Mm-hmm. Dat is een. Achteraf was ik na de oorlog wel blij dat dat bij ons er dan niet in zat. Mm-hmm. Dus daar kon je dan wel tevreden over zijn. En je hoorde ook eigenlijk nooit van mensen dat die fout waren. Ja, mijn moeder wist altijd precies maar wie fout was geweest. Kenden jullie niet de adresjes van de mensen die zich misschien niet helemaal goed hadden gedragen? Ja, mijn moeder wel. Mijn moeder die is het wel. Maar die was niet rancuneus daarover? Nou, mijn moeder kon wel rancune hebben, zeker hoor. Ja. Het is niet zo dat ze weer met uitgestoken hand op ze afging. Want ik geloof niet dat er bij bepaalde winkels die fout waren geweest, precies, nog werd gekocht. Ja. Nee. Met die mensen werd niet gesproken? Die waren er wel, maar die waren een soort van daar pakte je niet meer mee aan. Nee, maar heel schuldbewust was het ook niet per se. Nee, het is allemaal een beetje gewoon. Ja. En was er voor jou een... Dit is echt een vraag van iemand die in 1984 geboren is, maar toch, werd er een opdracht gegeven aan jou? Van, je bent niet geboren, je bent ons kind, en het zou wel fijn zijn als je dit of dat gaat doen later. Oh nee. Helemaal niet? Nee, maar nee, dat heerste bij ons helemaal niet. Het enige wat er waarvoor werd gezorgd was, nou, wat ze fijn vonden was als de kinderen kunnen leren, dan moeten we ze in de gelegenheid stellen om door te leren. Want mijn vader had dat dolgraag gewild, die had het gekund, maar dat zat er niet in. Ja. Een van de 15 kinderen zit er niet in. Ja. Mijn moeder was een meisje, dus dat had ook al geen zin. Dus, en het was gewoon meer, je krijgt een goede vakopleiding en that's it. Mm-hmm. Maar ze hadden allebei eigenlijk graag door willen leren. Mm-hmm. Dus vandaar dat ze zeiden, onze kinderen, als ze kunnen... Ja. Doorleren. Maar dat klinkt ook een beetje alsof ze hun eigen ontberingen gingen projecteren op jullie. Nee, want ze hadden geen ontberingen gehad. Nou ja, wel educatieve ontberingen. Ja, nou in die zin. Maar je moet ook je realiseren dat dat volkomen normaal was. Mm-hmm. Want iedereen bleef ook in zijn eigen klasse. Ja. Ook als hij slim was. Iedereen bleef in zijn eigen klasse. En het hoogste waartoe je kon komen als arbeiderskind was dat de onderwijzer zei... Ja. Je moet naar de kweekschool, je moet onderwijzer worden. Ja. En het was een prachtig beroep. En dat was ook juist in de arbeidersklasse een onderwijzer. Die kan ook de kinderen verheffen. Die kan ervoor zorgen dat de kinderen die goed kunnen leren, dat die misschien ook een stapje verder komen. Dus dat was het eerste stapje wat gezet kon worden. En als je dat niet deed, niet kon doen, was het ook helemaal niet erg. Maar dan deed je je werk goed. Dan werd je een goede typograaf of een goede automonteur. Ja. En dat vind ik nog steeds, een goede houding. Omdat de manier waarop iedereen nu naar boven wordt geschopt om een HAVO-diploma te halen, ook als ze er doodongelukkig zijn op school. Ja. Dus vind ik zo'n misdaad. Wat lijken wij mensen veel op elkaar, bedenk ik, terwijl we dit gesprek voeren. Want inderdaad, ik kom uit zo'n gastarbeidersmilieu, iets later dus. Het is precies hetzelfde. We moesten dan inderdaad onze kansen pakken in elk van het onderwijs. En als je onderwijzer was, dan had je zo'n status. Dan had je echt, je had je bijna ontworsteld aan alles van daarvoor. Dus de gek is dat dan toch een tijdloos ding is geweest. Misschien nu iets minder, maar dat zat er dus al diep in. Alleen, hoe ging dat bij jou? Wist jij al op jonge leeftijd concreet wat je wilde doen? Je bent natuurlijk in allerlei vormen verhalen gaan schrijven. Maar je bent niet meteen met de studie Nederlands begonnen, om maar iets te noemen. Nee, ik heb eerst stap voor stap. Na de lagere school ging ik naar de middelbare school. Dat was voor mij een nieuwe wereld. Ja. En want niemand in mijn familie wist hoe dat eraan toe ging. Nee. En was, dus er was niemand die mij kon zeggen, joh, dan moet je het zus of zo doen. Ja. Dus het was een nieuwe wereld. Ja. Wat houdt een nieuwe wereld precies in? Ook de omgang met nieuwe mensen? Omgang met nieuwe mensen. Mensen die ik niet tegenkwam in mijn straat of in mijn familie. Nee. Mensen met een iets andere houding, met een iets meer gemak in het leven bijvoorbeeld. Ja. Die dingen vanzelfsprekend vonden, ja. Die ik niet vanzelfsprekend vond. Dus de code leren. Precies, waar we het eerder over hadden, dat je ook misschien ging afkijken hoe zij zich gedroeg, wat je net vertelde. Het beroemde verhaal dat ik op een verjaardag kwam en dat we een boterhammetje mee mochten eten. Het was nog allemaal heel simpel. En ik kreeg mes en vork. Ja. En ik denk, hoe moet ik dat nou toch doen? Die boterham. Dus ik heb hem echt geslacht ongeveer. Want ik wist, dus hij schoof alle kanten op. En ik maar kijken hoe die anderen het deden. Dus dat is ontzettend griezelig. Ja. Dus je moet dat allemaal leren. Ja. Dus dat is de nieuwe wereld. Ja. Ook de nieuwe wereld van de kennis die ik tegenkwam. Ja. Grieks, Latijn. Ja. Engels, Frans, Duits, geschiedenis, wiskunde. Ja, dat was allemaal nieuw. Ja, en wat misschien ook niet echt in je voordeel was. Nou ja, schaamte is wel een groot onderwerp geweest in jouw leven misschien nog? Of? Oh ja, ja? Ik kan ontzettend goed schamen. Ja, daar komen we zo misschien op terug. Maar in die fase ook, denk ik, schaamte. Ik heb begrepen dat jij af en toe, ook weer uit je werk natuurlijk, uit je boeken, soms buiten de boot viel. Je zus was misschien wat zullen we zeggen? Stoerder? Kattiger, is dat het juiste woord? Dus dan lijkt het me helemaal moeilijk. En je komt in een nieuwe omgeving en je hebt misschien, ik ben verlegen en in een nieuwe omgeving, maar wel ambitieus. Ja. En ik moet dus in die nieuwe wereld mijn plaats zien te vinden. Mm-hmm. Nou, dus dat is de verlegenheid, is dat je altijd schaamt voor wat je doet. Ook voor hoe je eruit ziet? Ja, natuurlijk. Altijd te lang. Te lang? Ik was altijd de grootste van de klas. Ik was de jongste van de klas en de grootste van de klas. Oké. Okay. En dan, onmodieus haar altijd. Mm-hmm. En de kleren die mijn moeder maakte. Mm. Dat kon ze heel erg goed, hoor. Daar gaat het niet om. Maar die anderen hadden dan kleren van de Bijenkorf of zo. Nou, had ik altijd net mis. Ja, dat was toch een niveauverschil. Ja, het was allemaal niet erg. Dus je wordt er niet ongelukkig van of zo. Nee. Maar je hebt een scherper besef van je positie. Dat is het enige eigenlijk. Ja. En dus je kunt je ook eerder schamen voor de fouten die je maakt. Je denkt, oeps, nou heb ik iets gezegd of iets gedaan, dat valt hier niet goed. Maar met terugwerkende kracht, denk je dat het altijd even realistisch was? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk zeg niet. Je heel resoluut. Nee, natuurlijk is dat niet realistisch. Want wat ik altijd weer achteraf hoor, is dat al die andere kinderen ook hun eigen sores hadden. Ja. En dat die ook allemaal iets te overwinnen hadden. Ja. Weer hele andere dingen dan ik. Maar allemaal voor alle kinderen was het moeilijk. Ik vond het altijd wel heel interessant, ook in je werk, maar ook als je het nu zo vertelt. Want tegenover mij zit, nogmaals, ik ken je al wat langer. Voor mijn gevoel wel mentaal weerbaar iemand. Zelfverzekerd iemand. Maar is dat dan ook een panzer? Iets wat vanzelf ontwikkelt? Of kijk ik helemaal verkeerd? Nee hoor, het zijn twee dingen. Het zijn twee dingen. Je kunt die dingen allemaal tegelijk zijn. En ik wil er wat onder verwedden dat het bij jou ook zo is. Dat je een opinie hebt, een mening hebt. Je komt ervoor uit, je staat ervoor. Er is een zekere mate van zelfvertrouwen dat daaruit blijkt. En er is een ander deel in je, mm-hmm, dat een soort dat altijd op zijn hoede is. Ja. Omdat je nooit weet van welke kant de klap zal komen. Ja. En is dat bij jou dan ook zo op je hoede zijn omdat je bang bent dat je door het ijs zakt? Ja, ja, ja, precies. Dat je door dat je bedoel, ja, dan denk ik van ze gaan allemaal doorkrijgen dat het niks voorstelt. Dat jij er wel bent op een bepaalde manier, maar dat je eigenlijk geen flauw benul hebt van wat je aan het doen bent. En misschien voor je gevoel dan minder bent dan die anderen. Ja, of wat ze ook van me zullen vinden. Ja. Nou, dat is iets wat altijd aanwezig is, maar wat ik nu langzamerhand wel heb leren herkennen als een gevoel wat ik mijn hele leven met me heb meegedragen, maar waar ik me maar eens wat minder van moet aantrekken. Ja. Het wordt als het ware een vertrouwde metgezel. Ja. Waar je niet al te veel aandacht aan moet besteden. En is het dan zo dat jij ging in Leiden studeren? Ik ken Leiden alleen van de verhalen, of het nou in romans is, of in de krantenartikelen, of de prominenten die op televisie verschijnen. Dat lijkt me een competitieve omgeving, Leiden. De Leidse Universiteit. Ja, ja, ja, met een bepaald slag volk. Ik wil niet generaliseren, maar nou ja, dan denk ik van zeker waar we weten nu waar je vandaan komt. En we hadden het over klassenmigrant zijn, opklimmen. Dat was ook zo'n stap. Dat lijkt me een behoorlijke stap, want ja, de universiteit. Ja, dat al. En dan Leiden ook nog. Leiden, inderdaad. En dan lid van de Vereniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden. Dat is nu het Minerva. Ja. Dus nee, het hele pakket. Nou, ook weer een kwestie van de codes leren kennen. Nooit helemaal erin passen. Nooit helemaal. Altijd het buitenbeentje, hè? Ja, ja, maar ja, nogmaals, weet je, er zijn zo verschrikkelijk veel buitenbeentjes. Nee, zeker, zeker, dat snap ik. Maar kijk, jij stelt af en toe een vraag aan mij en dat vind ik heel leuk dat je dat doet. En in deze zin, in deze context wil ik hem even van je oppakken. Als je zou zeggen van, jij bent een buitenbeentje. Aan mij ziet iedereen dat ik een buitenbeentje ben. Nou, dat is wel waar. Dat vind ik veel moeilijker namelijk voor jou. Voor mij is het overzichtelijk. Ik hoef niet te twijfelen of mensen mij zien als een buitenbeentje. Ik weet dat. Maar jij bent een buitenbeentje. Jij voelt je een buitenbeentje. Dat gevoel is ook nooit verdwenen als ik Nee, en ze beluister. Zien het niet aan me. Dus, en ze zien het inderdaad niet aan je. Dus dat lijkt me veel harder werken dan wat ik... Ik hoef niks te vertellen. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet, Eus. Dat zou ik wel eens interessant vinden om dat uit te zoeken. Want jij denkt van nou oké, het is aan mij duidelijk wie ik ben, waar ik vandaan kom en wat mijn achtergrond dus is. Dus ik weet ook van tevoren hoe ze mij zullen bejegenen. Ja. Ja. En daar kan ik wat ik ook doe, dat blijft zo. Ik blijf het buitenbeentje. En wat doe jij dan? Wil jij er graag bij horen? Nee, helemaal niet. Ik wil me niet conformeren aan mensen. Ik haat sowieso conformisme. Echt de hekel aan. Maar het is soms wel frustrerend in mijn geval. Kijk, als jij een column zou schrijven over een politiek gevoelig onderwerp. Laten we zeggen. Over vrouwonvriendelijke uitlatingen van Forum voor Democratie. Ik zeg maar wat. Dit zal natuurlijk nooit gebeuren in de echte wereld. Maar het is niet hypothese. Het natuurlijk gebeurt wel, schapje. Als ik daar eens over schrijf, dan is het. Denk ik in mijn geval van ja, die kut Turk, waarom heeft hij meningen? Laat hem lekker in zijn eigen land een mening gaan ventileren. Dus dan ben je al meteen, dat is altijd iets waar ze op kunnen teruggrijpen. Maar als jij diezelfde mening zou heel mooi zou schrijven in een opiniestuk in Trouw, waarvoor je column schrijft, dan weet ik niet of ze jou als een buitenbeentje zien, iemand die er niet bij hoort. Je krijgt altijd dan wel opmerkingen over je vrouw zijn. Hè? Dat is daar ook, heb je gelijk in. Dat is ook al zo'n ding. Wat natuurlijk ook al idioot is. Hè? Maar dat is een kwestie van macht. Ja. Het is altijd een kwestie van macht. Mm-hmm. Dus vrouwen worden weggezet door machtige mannen. Mm-hmm. Jij wordt weggezet door witte mannen. Mm-hmm. Dus er is altijd een kwestie van waar is het centrum van de macht? En dan kun je zo zien welke groepen buitenbeentjes zijn. Ja. Die allemaal proberen. En dat is eigenlijk, daarom ben ik zo blij dat jij zegt non-conformist te zijn. Dat ben je ook. Want waarom zou je dan eigenlijk daarbij willen horen? Nou ja, wat jij net beschrijft. Jij hebt het omarmd en een kracht van gemaakt. Maar je wil niet als die ander gezien worden. Of je wil niet, zoals die meneer in die bakkerij die jij vertelde. Over wie je vertelde trouwens. Je wil niet zo benaderd worden. En zelfs nu ik al best wel lang schrijf, columns, boeken, boekenweek, essay, programma's presenteer. Ja, dan hoor ik krijg nog steeds opmerkingen van, goh, wat spreek jij goed Nederlands voor iemand die met jouw achtergrond. Ja, nou, dat is ook een vorm van die neerbuigende behandeling van mensen. Hè? Dat je ze daar denken je een compliment aan, ja. te geven. Ja. En dat is eigenlijk dat neerbuigende. Ja. En nogmaals, het is ook weer heel erg moeilijk om de juiste houding te vinden voor veel mensen. Mm-hmm. Ik durf mijzelf niet helemaal vrij te pleiten ervan, hoor. Want ik kan me ook best voorstellen dat ik ook misschien wel eens zo'n houding heb van extra aardig zijn. Ja. Extra hartelijk. Ja. En dus bang zijn om iemand waarvan ik weet dat die aan een andere kant staat, om die de waarheid te zeggen. Of mijn mening te zeggen. Doe eens niet zo stom of zo. Ja. Dus ik weet het niet, hoor. Ik weet niet of mijn eigen gedrag nu zo. Je doet nu even aan zelfreflectie. Nou, dat is iets wat sommige mensen best wel mogen doen. Ja, sommige mensen doen te weinig, sommige te veel. Ja. Dames en heren, u luistert naar Nelleke Noordervliet. We praten eigenlijk over van alles en nog wat, maar zo gaat dat met gesprekken die best leuk zijn. Of interessant. Jij ging het onderwijs in. Dat vond ik heel interessant, want ging je het onderwijs in vanuit een soort van liefde voor het vak? Of we hebben het gehad over misschien niet direct, maar een verheffingsideaal. Je weet waar jij vandaan kwam. Dat je dacht van, ik moet ook andere kinderen helpen die uit zo'n omgeving komen. Of vond je het gewoon leuk? Wat was het? Nou, toen ik ging werken, ik had mijn kandidaat. Ik heb later mijn doctoraal gehaald. Mm-hmm. Ging ik eerst werken bij een wetenschappelijke uitgeverij. Ja. En toen ben ik in het onderwijs gegaan. Mm-hmm. En dat vond ik leuk. Je vond het leuk om met die kinderen bezig te zijn? Ja, dat waren pubers. Mm-hmm. En ik kon dat geloof ik wel goed. Ja. Dus ik vond ze ook leuk. En zij vonden jou ook leuk? Dat hoop ik wel. Maar dat heb je wel gevoeld, toch? Als ze jou leuk jawel, vonden of niet? Jawel, ja. En ik vind het ook een belangrijk vak. Ja. En soms denk ik ook wel eens, als dat schrijven niet was geworden wat ik ervan hoopte, mm-hmm. dan was ik gewoon lekker docent Nederlands gebleven. Mm-hmm. En was ik nu met pensioen en dan deed ik nog allerlei leuke dingen met kinderen, vrijwilligerswerk en zo. Maar alles in het kader van het onderwijs, ik vind dat echt een van de belangrijkste elementen in een samenleving, goed onderwijs. Ja. En in het verlengde daarvan, ik begreep dat van de schrijverscentrale ook, dat jij doet heel veel middelbare schoolbezoeken. Nee, ik doe heel weinig middelbare schoolbezoeken. Maar heb je gedaan een tijdje, toch? Nou, niet zoveel. Ik heb wel veel lezingen en zo en dingen in het land, maar in middelbare school vinden ze mijn werk een beetje te moeilijk. Ja, nou, dat wilde ik. Inderdaad, je doet heel veel lezingen, dus dat is even het containerbegrip. Maar daar kun je dus op verschillende plekken lezingen doen. Dus niet op die middelbare scholen. En dat is dus interessant, want ik weet precies wat je bedoelt, hoor. Je hebt te maken met een doelgroep van, laten we zeggen, HAVO 4, 15 jaar is dat geloof ik tegenwoordig. En dan moeten ze wel ontvankelijk zijn voor wat jij vertelt. Ja, ik kan wel van alles vertellen over het schrijven. En ik kan vertellen over literatuur en ik kan ze bezighouden. Maar op de middelbare school kom je dan ook, omdat ze jouw werk dan zouden kunnen gaan lezen. Precies. Of dat de docent dat hoopt. Voor een leeslijst. Voor de leeslijst. En dat snap ik. Dat is gewoon nog net even een stapje te ver. Ja. Dus je moet ze langzamerhand die literatuur in leiden. Ja. En ze mogen best wel eens moeite voor iets doen. Dus er zijn ook wel leerlingen die dat doen, maar dat zijn gewoon van die uitzonderingen. Maar je gaat niet de bulk van 4 HAVO met wij kunnen dit opschrijven. Ja, maar dat vond ik dus zo intrigerend om te horen. Omdat ik weet, dat heb je zelf net ook verteld, dat je dus wel heel goed bent in zo'n klaslokaal. Je weet de kinderen te begeesteren, om maar zo te zeggen. Dat lukt je wel. Maar als het gaat om je eigen werk, dan lukt dat niet altijd even goed. En het eigen werk, het hoeft natuurlijk niet te gaan. Kijk, we hebben hier een boek. Ik heb hier een boek voor me. Wij kunnen dit. We hebben ook andere boeken. Het hoeft toch niet altijd over de inhoud van het boek te gaan? Nee, zeker niet. Dus ik kan ze wel een verhaal vertellen over literatuur. Zoals jij met mensen over literatuur praat. En dat kan natuurlijk prima. Maar een school vraagt mij daar niet voor. Nee. Een school vraagt mij ervoor omdat ik een onderdeel zou kunnen zijn van de leeslijst. Mm-hmm. En de kinderen mogen mij wel lezen, maar het is interessanter als een school dan iemand krijgt als docent, waarvan ze zeker weten dat een stuk of 10 leerlingen dat boek gaan pakken en lezen. Dus ik begrijp dat net eventjes een stapje te ver is. Dat neemt niet weg dat bij sommige scholen dat wel kan gebeuren. Ja. Maar meestal ga je naar van die grote middelbare scholen met heel veel klassen en heel veel leerlingen. Ik weet er alles van, ja. Precies. Ja. Maar ik wil niet dramatiseren of zo, maar dat ervaar jij niet als een verlies. Want we hebben net gehad over van hoe verwant voel je nog met een onderklasse of mensen die misschien iets minder opleiding hebben gehad. Maar als je dan inmiddels zelf zo bent geklommen, blijkt het dat je werk maakt dat in dat die klasse daar niet meer landt. Niet bij middelbare scholieren, maar dan zijn ze, die zijn gewoon nog te jong. Voor jouw werk? Ja, dat denk ik dan wel. Die zijn gewoon nog te jong. Dat is, nou kunnen we natuurlijk eindeloos gaan praten over leesplezier en zo. En aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Ja. Dat gaat maar heel beperkt op. Ja. Want een kind moet zeker vanuit zijn eigen ervaring een boek ingaan met zijn eigen kennis. Moet daar iets uit leren. Mm-hmm. Moet ook een wereld in dat boek willen leren kennen die anders is dan zijn eigen wereld. Hij moet een stapje willen durven zetten. Mm-hmm. En ook merken dat het heel leuk is om net weer een stapje te zetten in een andere wereld, bij andere kinderen, ander verhaal, andere levens. Moet hij fijn vinden. Ja. Dat gebeurt ook. Maar dat moet nog steeds een soort vloeiende lijn zijn. Ja. Ja. En in 6 gym, nou, daar lukt het wel, zal ik maar zeggen. Ja. Er zijn schrijvers die heel specifiek zich ook richten op die middelbare scholering. Ik ben eigenlijk heel erg blij dat er nu dat young adult die categorie er is. Vooral in het Engels? Het is in het Engels. Mm-hmm. Wordt ook in het Engels gelezen. Maar ook Nederlandse schrijvers doen daaraan. En dat vind ik een mooie overgang. Ja. En sommigen gaan dan verder en anderen niet. En dat is ook niet erg. Dat is prima. Ja, dat is prima. En sommigen vinden hun weg in de literatuur en worden als ze worden uitgedaagd, meegesleept, gaan verder en lezen de hele bibliotheek leeg. Prachtig, maar dat hoeven ze niet allemaal van mij. Nee, en misschien zijn er andere schrijvers die weer een andere groep kunnen bereiken. Tuurlijk. Ja. En ik krijg de oudere dames. Ja, de oudere dames, ja. Ja, nou, jij ook. Ik heb een publiek van gemiddeld, denk ik. ik wil aardig blijven. Ik denk dat ze gemiddeld 65 zijn of zo. Oh, zeker. Ja, vooral dames ook, ja. Zeker. Ja. En daar is niks mis mee. Ja, behalve met signeren. Dan voel ik wel af en toe een hand op mijn bil. Echt waar? Ja, echt. Grensoverschrijdend gedrag. Nou ja, ik moest er laatst wel aan denken van als ik dat bij een als jij dus datzelfde zou doen bij die ontzettend lieve dame van 65, dan zou ze toch zeggen: gaat we daar mijn vies Rick. Nou, ik ben eigenlijk bang dat ze het juist lekker zou vinden. Maar dan zegt ze het wel even. Ja, dan gaat ze het wel zeggen. Ja, nee. Jij debuteerde, als ik me niet vergis, in 87, hè? Uh-huh. Met wat voor verwachtingen? Oh god, ik wist absoluut, ik weet het niet. Ik vond het eigenlijk al fantastisch dat een uitgever mijn boek wilde uitgeven. Dat was al een sensatie op zich. Ja, dat vond ik al fantastisch. Ik dacht van, nou, we zien wel. Het hoefde niet meteen een beroep te worden ook. Nee, dat heb ik pas bij mijn tweede boek. Toen je op de shortlist kwam van de... Nee, dat was het derde boek. Dat was het derde boek van de shortlist, ja. Bij de tweede dacht ik van, nou, er zijn nu twee. Nou mag ik het in mijn paspoort zetten. Dat je schrijver bent. Ja. Je moest nog eerst even voor jezelf bevestiging hebben. Ja, één boek is nog geen boek, hoor. Nee. Nee. En twee boeken komen al in de buurt. En het derde boek is de definitieve... Ja, dan zeker. Dan ben je langs de poorten. Ja. En toen kon je ook echt... je werk in het onderwijs opzeggen? Of nog niet? Nou, ik had... eens even kijken hoor, waar zat ik toen? Zat je misschien... Ik was met mijn echtgenoot steeds mee verhuisd. Dus ik was ergens eigenlijk altijd half met werkjes bezig. Ik zat bij de... ik was secretaresse bij Boekhandel De Vries in Haarlem. Oh ja? Ja, ik ben helemaal geen secretaresse. Nee. En Dolf De Vries, die toen nog leefde, was een ontzettend aardige man, maar was ook eigenlijk geen baas. Ja. Dus we hebben het heel gezellig gehad. En ik maakte de post open en zo. En schreef brieven. En dat was ontzettend leuk. En ik zat nog bij een of andere beroepsopleiding, gaf ik les. Dus ik had allemaal kleine baantjes. Mm-hmm. Ja. En dat ben ik blijven doen eigenlijk. Maar er komt een moment dat je denkt, ja, ik wil nu gewoon fulltime schrijver zijn. Ik wil niet meer andere dingen gaan doen. Toch? Of was dat niet, was die ambitie niet zo groot, of dacht je het komt wel? Ik had daar genoeg tijd voor gewoon, om naast die andere dingen ook te schrijven. Ja. En was jij, want dat vind ik zo interessant en ook zo, nou, jaloersmakend wil ik het niet zeggen, want dat klinkt zo alsof je iemand iets niet gunt, maar je bent wel echt van de genres. Het is niet zo dat je alleen één genre uitoefent. Of het nu gaat om een essay, een novel, een roman inderdaad, de columns hebben we het over gehad. Is dat ook omdat je zeg maar een bepaalde vorm nodig hebt om een verhaal te vertellen? Of is het omdat je van al die genres houdt? Ja, dat is het, denk ik. Ja, dat is het. Omdat ik ook alle dingen geprobeerd wil hebben. Als we het hebben over essay bijvoorbeeld. Ja. Ik heb vorige week een deel van de programmering van de Joost Wageman essay... Ja. Prijs heet dat, geloof ik, gedaan. En daar had het over van... een essay. Waarom zou je eigenlijk kiezen voor die vorm? Er kwamen meerdere antwoorden op. Wat zou jouw antwoord zijn? Een essay is altijd een betoog, wat mij betreft. Ja? Met een persoonlijke insteek. En dus de schrijver... is zelf in het geding. Mm-hmm. Bij een roman is een schrijver een verteller, heeft een zekere afstand. Maar bij een essay ben je zelf onderdeel van het betoog, als het ware. Betekent het mag dus heel persoonlijk zijn. Ja. Dus niet academisch. Nee. Niet zo van, nou, dit zijn de feiten, blablabla. Bla, bla. Het is ook niet... Journalistiek zou nog wel een beetje in de richting kunnen komen, want journalistiek is tegenwoordig ook vaak essayistisch. Ja, journalistieke essays heb je zeker ook, ja. Dus dat is... dat is eigenlijk waar het essay mij om gaat. En het moet een frisse kijk op een misschien bekend feit geven. Moet een essay een antwoord geven? Nee, alles moet een vraag zijn. Dus een essay mag je, of moet je misschien zelfs opzadelen met vragen. En de lezer, de ontvanger, moet zelf met antwoorden komen. Nee, je hoeft niet altijd overal een antwoord op te geven. Dat hoeft niet. Nee, je kunt toch zeggen van, ik kijk naar de wereld of ik kijk naar dit probleem, dit element en mijn eigen rol of taak daarin. Iets opvoeden bijvoorbeeld. Ja. Jij hebt 2 kinderen. Ja. Ik ook. Ik heb kleinkinderen. Dus je kunt je hebt een zekere ervaring als opvoeder. Mm-hmm. En je hebt een bepaalde observatie gedaan over jezelf en over je kinderen of over jullie verhouding. Ja. En je wilt dat dus in een groter kader plaatsen. Nou, dan ben je zelf onderdeel van dat geheel. Ja. En dan kun je dus laten zien hoe jij met de kinderen omgaat, wat jouw ideeën en opinies daarover zijn. Maar je kunt tegelijkertijd een vraag stellen daarover. Mm-hmm. Dit is natuurlijk een vraag van, kijk eens, dit doen wij allemaal zo. Ja. Ik zie dat andere mensen dat ook al zo doen. Ja. En is dat nou eigenlijk een gewoonte? Mm-hmm. Of is dat kennis? Ja. Intuïtie? Ja. Hoe werken we eigenlijk met elkaar? En ja. Hebben wij ons ooit iets afgevraagd over die kinderen? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, nou, dus dan kun je dus eindeloos. Precies. Dus dan ben je zelf betrokken, maar je stelt wel een vraag zonder dat je zegt, kinderen moeten rust, reinheid, regelmaat en al die andere clichés die voor opvoeding gelden, die haal je schopje een beetje onderuit. Ik vind het wel interessant wat je zegt, want jij bent net als ik een veellezer. Jou is ook opgevallen dat de essays, de moderne essays van de huidige generatie, inderdaad veel vanuit het ik-perspectief worden geschreven. Ja, een beetje te veel naar mijn idee. Te veel zelfs. Waarom te veel? Nou, omdat er is zo'n moderne neiging tot memoir, wordt dat genoemd. Yeah. Life writing. Mm-hmm. En daar zijn een paar fantastische voorbeelden van. Ik ken een paar geweldige Amerikaanse schrijvers die zijn daar heel goed in. Yeah. Maar het wordt ook een beetje een mode. Yeah. Zo van, kijk mij eens even heel interessant en bijzonder zijn met mijn ontzettend ingewikkelde en interessante probleem. Voel jij daar ongemakkelijk bij als je dat zo op die manier zou moeten doen? Ja, heel erg ongemakkelijk. Dat is weer die schaamte? Ik zou het niet schaamte noemen, maar gêne. Ja. Het is iets lichter en dat is ook iets minder persoonlijk. Ja. Het gaat er meer om dat ik dan denk van, nou, is het echt zo interessant? Ja. He, dus je moet proberen een beetje een distantie te creëren. Je mag zitten wel in je verhaal, maar er moet ook een bepaalde distantie zijn. Vind ik, hoor. Ja. Hou me te goede. Want, ja. Maar ik kan het nu aan iemand vragen die het heeft meegemaakt. 30, 40 jaar geleden, 20, 30 jaar geleden, gebeurde dit minder, begrijp ik. Perspectief was minder. Dat wel. De inzet van de persoon was er altijd, dat zeker. Ja. En de eigen opinies, maar veel minder het eigen innerlijke leven. Mm-hmm. Is het dan ook zo dat in dit boek, wij kunnen dit, dit is dan weer een andere vorm natuurlijk, het is een roman. Gaat het over veertigers zijn, hè? Ja, veertigers zijn twee mensen die veertig zijn. Veertigers zijn. Je gaat wel in het leven van die mensen. En het is in die zin heel raak, denk ik. Want het gaat over twee mensen die bij elkaar komen. Die hebben allebei hun eigen geschiedenis, maar ja, ze willen eigenlijk die geschiedenis niet bespreken. Nou ja, leuke ambitie, maar daar komt natuurlijk niks van terecht. Ja. Als je dit schrijft, even los van het feit dat het gewoon fantastisch leest en dat het heel eloquent in elkaar zit, en zeker ook met, op een gegeven moment dat ze een beetje pathetisch naar elkaar gaan schrijven, omdat ze elkaar twee rollen geven. Ik wil niet te veel spoilen, zoals dat heet. Moet ik dat puur lezen als, ik heb het gelezen als een goed verhaal, als amusement, of probeer je daarmee ook een tijdsgeest te vangen? Nou, in eerste instantie gewoon een verhaal over de liefde tussen twee mensen. Ja. En als je die in een tijd plaatst, krijg je dan natuurlijk ook een beetje van de tijdgeest in mee. Dat, mm-hmm. dat is logisch. Zij leven in een tijd, ze zijn geen robots of zo. Maar ze hebben ook te maken met de tijd. De coronapandemie. Ja, die heb je ook erin voor. Ja, die kwam onderweg. Ja. Kwam die langs bij ons. Dus was dat toevallig op het moment dat jij zelf als schrijver vastliep? Toevallig wel, ja. Ik dacht, er moet toch iets heel bijzonders gebeuren. Er moet iets heel ergs gebeuren. Maar wat? Ja, toen dat. Toen dacht ik, nu kan ik weer verder. En nu gebeurt er iets weer. Nu gebeurt er weer iets, ja. Maar als ik het lees, en ik heb het gelezen, dan is het niet zo dat jij mij, want ik ben 38, dat jij misschien mij ergens voor wil waarschuwen, klinkt dan zo gewichtig. Nee hoor, helemaal niet. Nee? Maar je zet me wel aan het denken als ik het lees. Ja, dat is goed, maar ik absoluut niet waarschuwen. Ja. Nee, helemaal niet. Ja. Gewoon, zo gaat het in de liefde als je allebei nog wat een rugzak hebt om weg te werken. Maar het kan altijd. Ja, en 40 heb je denk ik bewust gekozen omdat je dan, normaal gesproken als alles goed gaat, in het midden zit. Ja. Of het midden moet nog komen. Ja, precies. Het is een beetje in het midden. Het is, eigenlijk is het wel nogal in het midden. Ja. Je hebt al veel ervaring opgedaan, maar je kan toch ook nog echt aardig 30 jaar met iemand een bestaan opbouwen. Ja, en je kan daarna zelfs, dacht ik, tijdens het lezen, stel, die relatie duurt, we gaan even vertellen hoe het afloopt, 20 jaar, dan kan er nog een relatie komen. Ja, dat kan altijd. Ja. Ja, maar het is meer zo van, jongens, kom op, hè. Je hebt misschien een beetje tegengestribbeld. Mm-hmm. Maar kom, nu kan het. Nu kan het, maar het kan, maar moet het ook dan nu? Nou, als je wil wel. Maar het is meer zoiets. Je weet ook niet altijd wat de uitkomst zal zijn. Je moet op een bepaald moment gewoon durven zeggen. Ook als je 40 bent en je hebt van alles al meegemaakt. Je moet toch een keer die sprong wagen. Toen jij 25 was, wist je ook niet wat de uitkomst ging zijn, hè? Nee, wist ik ook niet, maar het is best goed gelukt. 50 jaar al samen, hè? 52 jaar 52 bijna. Jaar inmiddels. Ja. De foutste vragen die je kunt stellen op zo'n moment is van, wat is het geheim? Gaan we niet doen? Nee, er is geen geheim. Er is geen geheim. Er is geen geheim, maar wat is er wel? Geheim. Nee, het is een beetje serieus. Nee, je moet ook een beetje een geheim blijven voor elkaar. Ja. En dus niet dat je daaraan kunt werken, maar je hoopt dat dat zo zal zijn. Dat je altijd toch weer verrast wordt door een ander. Dus je moet die ander nooit helemaal doorgronden. Dat kun je ook niet. Maar het moet ook iemand zijn die waar voldoende raadsels in zitten nog. Ja. Jij schrijft, heb ik begrepen, 3 jaren over een roman. Soms wat korter, maar meestal lang. Ja, als er wat research moet worden gedaan, is het langer. Ja. En je schrijft heel erg gedisciplineerd. Je schrijft vanuit een oerdrift. Het zijn allemaal mijn woorden, dus. Dus dat betekent dat er nog heel veel boeken gaan komen. Nou ja, kijk, ik ben 77 nu. En statistisch gezien heb ik zo'n beetje nog tot mijn 86ste. Nou, zeg dat ik er nog 10 jaar bij krijg. Ja. Nou, dan met hangen en wurgen haal ik dan nog 3 boeken, maar het zal wel minder zijn. Ik reken op 3 romans van jou. Maar ik wilde vooral ook vragen, en ik kan dat niet beoordelen, omdat ik dus inderdaad 38 ben. Is het dan ook altijd een boek geweest in je achterhoofd ergens, van je dacht, dat kan ik misschien niet schrijven op dit moment, maar nu je weet, oké, ik ga misschien nog maar 3 boeken schrijven. Dat ene boek moet nu wel echt komen, want anders komt het nooit? Nee, dat heb ik nooit gehad. Het boek waar ik op dit moment dan mee bezig ben, dat is datgene waarvan ik denk, ik weet niet of het kan. Ja. Maar ik hoop dat het lukt. Ja. Ik vraag het ook omdat we het hebben gehad over mensen die vroeger in jouw omgeving niet per se makkelijk spraken over zaken. En misschien jij later dat je niet makkelijk schreef over bepaalde dingen. Misschien onvloers een beetje verwerkt in je proza. Maar dat je nu denkt van, ja, misschien is de tijd wel rijp om het toch te doen. Dat is er dus niet, begrijp ik. Nee, dat heb ik niet. Het is niet zo van, ik heb iets in mijzelf wat ik nog kwijt moet. Nee. Dat gaat altijd via het personage. Ja. En ik kom er altijd pas achter wat ik kwijt moest als het af is. Precies. En dat gaat ook altijd via de prikkels die van buiten komen. Uh-huh. En die prikkels die gaan ergens, die gaan zich nestelen ergens in je hoofd. En die laten jou niet met rust. Uh-huh. En ze komen eruit in de vorm van dit soort prachtige boeken. Uh-huh. Ja. Nou, wat mooi. Wat mooi dat je je ambacht ook zo beleeft. Ja, jij dan niet. Ik ook. Ja, toch? Ik moet alleen iets minder druk zijn met andere dingen. Maar het gaat goed komen. Komt het goed, heus? Wijs een vingertje. Komt het goed? Ja, het komt helemaal goed. Ik beloof het je. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn vannacht. Ik vond het leuk om met jou te praten. En ik met jou. En u bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. BNN VARA. NPO Radio 1. 1 uur.